शिवा ने वरदान को जवाब देते हुए कहा, आपको थैंक यू तब बोलूंगा जब आप मुझे छोटा सा साला देंगे। वो क्या है ना, शौर्य को देख देख कर मैं पक गया हूँ। शिवाय की इतनी बेशर्म बात सुनकर वंशिका तो शर्मा ही गई। वही वरदान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और हर्षवर्धन ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, शिवाय कहीं तो सोच कर बोल लिया कर, मुझे लगता है अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरा भतीजा है तब तो मैं शर्म के मारे मर ही जाऊंगा। ऐसा ही मजाक करते हुए वंशिका ने शिवाय की भी आरती उतारी और फिर इज्जत के साथ शिवाय को रजावत हाउस के अंदर ले आई। वहीं राजवीर रूही से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूही तो जैसे राजवीर को इग्नोर कर रही थी और यही बात राजवीर को बहुत बुरी लग रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने दूसरी बार अपने दिल पर काबू नहीं रखा और रूही के सामने अपने दिल की सारी बात बता दी। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू होने लगी। दिव्यांश राजकुमार की तरह मंडप में बैठा हुआ शादी की विधि पूर्ण कर रहा था। मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। दिव्यांश बड़ा था इसीलिए पहले उसके फेरे होने थे। दिव्यांश मंडप में बैठा था और तभी पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए वधु को बुलाएं। ये सुनते ही दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जिसे शिवाय और विराज ने देख लिया। दोनों ही चिल्लाकर बोले, आहा, हसले हसले, शादी से पहले सब ऐसे ही हंसते हैं, बाद में भाभी की शिकायत लेकर हमारे पास ही आना है। विराज ने दिव्यांश की एक्टिंग करते हुए कहा, यार विराज, आज दृष्टि ने खाना नहीं दिया, बेलन से पिटाई की है वो अलग। ये सुनते ही दिव्यांश के साथ साथ सब हंसने लगे। विराज के बराबर में शिवाय भी हंस रहा था। विराज ने शिवाय को देखकर कहा, आप क्या हंस रहे हो, आपकी हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी होगी। आपसे तो आर्या भाभी घर का सारा काम करवाएगी, झाड़ू पोछा बर्तन, आप तो सुबह सुबह ही उठकर अपनी महबूबा के लिए चाय बनाएंगे। ये सुनकर शिवाय ने एक पंच विराज के मुंह पर मारा और विराज की हंसी छूट गई। शिवाय ने पॉइंट करके मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा मत बोल वरना तेरी पोल पट्टी अभी खोल दूंगा। ये मत सोच कि जो तू करता है वो किसी को नहीं पता, जितना चाचू को पता है उससे ज्यादा तो मुझे पता है तेरे बारे में। शिवाय की धमकी सुनकर विराज समझ गया कि वो वीरा के बारे में बात कर रहा है। विराज ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अरे बड़े भाई आप तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। शिवाय बोला, तो अपने मजाक को अपने पास रख, ऐसा ना हो कि मैं तेरा मजाक किसी के सामने बना दूं। शिवाय की बात सुनकर विराज चुपचाप एक जगह बैठ गया। विराज जानता था कि अगर उसने एक और शब्द कहा तो शिवाय सच में वीरा के सामने उसकी पोल पट्टी खोल देगा। विराज वीरा को लेकर अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं था, लेकिन उसके दिल में प्यार का झुंझुना तो बज ही रहा था। वहीं मंडप में दिव्यांश दृष्टि का इंतजार कर रहा था और तभी दृष्टि सामने से आती हुई नजर आई। दृष्टि ने रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था, ग्रीन कलर की ज्वेलरी जो उसके लहंगे की शोभा और बढ़ा रही थी। दृष्टि इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिव्यांश की नजर तो दृष्टि पर ही ठहर गई। दिव्यांश कुछ सेकंड के लिए भूल ही गया कि वो कहां बैठा है और एक टक दृष्टि को ही देखता रहा। दिव्यांश के दिल की धड़कनें पड़ने लगी। जैसे जैसे दृष्टि दिव्यांश के करीब आ रही थी वैसे वैसे दिव्यांश को भी घबराहट हो रही थी, लेकिन दिव्यांश ने अपनी घबराहट बाहर नहीं आने दी। दिव्यांश इस वक्त इमोशनल हो रहा था, लेकिन मजाल थी कि उसने अपनी फीलिंग्स को जरा सा भी बाहर आने दिया हो। दिव्यांश ने बहुत स्ट्रिक्टली अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया और देखते ही देखते दृष्टि मंडप तक आ गई। वंशिका ने दृष्टि को मंडप में दिव्यांश के पास बैठा दिया। दिव्यांश की नजर अब भी दृष्टि पर ही थी। तभी शिवाय की आवाज दिव्यांश के कानों में आई, अब देखता ही रहेगा या फेरे भी लेगा। ये सुनकर दिव्यांश छेप गया और दृष्टि के गाल लाल हो गए। धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण होने लगा और दिव्यांश और दृष्टि फेरों की विधि पूरी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर रूही का हाथ पकड़कर रजावत हाउस के गार्डन के एक कोने में ले आया जहाँ कोई नहीं था। राजवीर ने रूही का हाथ छटकते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? रूही क्या बोलती कि वो राजवीर को इग्नोर क्यों कर रही है? जब वो राजवीर को सब कुछ बताना चाहती थी तब राजवीर सुनने की हालत में नहीं था और अब राजवीर को कुछ भी बताने का फायदा नहीं था। रूही ने अभय की बात मान ली थी और यही रूही की सबसे बड़ी गलती थी। रूही को ये भी नहीं पता था कि आखिर अभय चाहता क्या है। रूही को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी कि जब चाचू को उसकी हरकत का पता चलेगा तो क्या होगा। राजवीर ने फिर पूछा, रूही मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों इग्नोर कर रही हो? रूही के सिर में दर्द था, वो फिलहाल राजवीर से बात नहीं करना चाहती थी। इस वक्त रूही अकेला रहना चाहती थी इसीलिए उसने राजवीर की बातों को टालते हुए कहा, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही, चलो चलते हैं अंदर, दिव्यांश भैया की शादी की रस्म शुरू हो गई है। रूही जैसे ही जाने को हुई राजवीर ने फिर से उसका हाथ पकड़कर कहा, रूही मेरे सवाल का जवाब दो, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं नशे में था, मुझे नहीं पता मेरी ड्रिंक में किसी ने क्या मिला दिया और इसलिए मैंने तुम्हें वो सब कह दिया। अगर तुम्हें उस बात का बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम इस रिश्ते से आजाद हो, जब चाहे मुझे डिवोर्स देकर जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राजवीर रूही को नहीं रोकेगा, ये सुनकर रूही का दिल बैठ गया। रूही कहीं ना कहीं चाहती थी कि राजवीर होश में अपने दिल की बात कहे, उसे जाने से रोक ले। लेकिन राजवीर तो खुद ही बहुत कंफ्यूज था। वो नशे में कुछ बोलता था और होश में कुछ और राजवीर की इसी आदत से रूही अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ना तो राजवीर खुलकर अपने प्यार को एक्सेप्ट कर रहा था और ना ही रूही को रोकने की कोशिश कर रहा था। राजवीर की बात रूही के दिल को छलनी कर रही थी। एक तो पहले ही रूही ने अभय की बात मान ली थी, ऊपर से राजवीर की ऐसी बातें उसका दिमाग और ज्यादा खराब कर रही थी। अचानक ही रूही ने पलटकर राजवीर की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? अब राजवीर के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो रूही को ही देखता रहा और रूही की बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। इतने में रूही ने फिर कहा, बताओ राजवीर, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? क्या सच में तुम नशे में होते हो तो सच नहीं बोलते, या जब तुम नशे में होते हो तो तब ही बोलते हो? बताओ मैं कौन से राजवीर पर भरोसा करूं, वो जो नशे में अपने दिल की बात मुझे बोलता है, या वो राजवीर जो होश में रहकर मुझे कहता है कि जब चाहे डिवोर्स देकर जा सकती हो? राजवीर चुपचाप खड़ा रहा और रूही लगातार राजवीर के कुर्ते का कॉलर पकड़कर अपने सवालों के जवाब का इंतजार करती रही। राजवीर की चुप्पी कह रही थी कि वो नहीं चाहता कि रूही उसकी जिंदगी से चली जाए। रूही ने फिर कहा, तुम नहीं चाहते ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं, तो ये बात तुम होश में क्यों नहीं बोलते? हमेशा प्यार का इजहार नशे का सहारा लेकर ही क्यों करते हो? एक बार होश में बोलकर तो देखो। राजवीर ने अब भी कुछ नहीं कहा। रूही समझ गई कि राजवीर उसके सवालों का जवाब नहीं देगा। रूही ने राजवीर के कुर्ते से अपने हाथ हटा लिए और जाने लगी। और तभी राजवीर ने रूही की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और रूही राजवीर के सीने से जा लगी। रूही ने हैरानी से राजवीर को देखा और राजवीर ने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, तुम सच में होश में सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कब से करता हूँ मुझे नहीं पता, शायद जब पहली बार तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था तब से ही करता हूँ। अपने दिल को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रुका। जानता हूँ तुम्हारे लायक नहीं हूँ, फिर भी अपने दिल को बहुत समझाया, पर दिल रुक ही नहीं रहा था। बार बार तुम्हारी तरफ खिंचा चला जा रहा था। चाचू ने भी मेरे दिल की हालत समझ ली थी और उन्हें लगता था कि उनकी रूही के लिए मुझसे ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने चाचू को भी समझा दिया था कि मैं रूही को वो सब नहीं दे पाऊंगा जो रूही डिजर्व करती है, इसीलिए तुमसे दूर भागता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत ने हम दोनों का साथ लिख दिया है। मैं पहले से ही जानता था कि अभय अच्छा लड़का नहीं है और तुम्हें कई बार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तुम तो अभय के प्यार में अंधी हो गई थी। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना नहीं चाहता था, लेकिन अभय की जिंदगी में जाने भी नहीं देना चाहता था। देखते ही देखते हम दोनों की शादी हो गई। मैं तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे लायक नहीं हूं। रूही को कहीं ना कहीं राजवीर का होश में किया हुआ कन्फेशन अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में राजवीर के कुछ और शब्द गूंजे। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर रहा हूँ, मैं कभी भी तुम्हें जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बांधना चाहता। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी कर पाओगी। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी जिंदगी में जो करना चाहती हो वो करो। मैं तुम पर गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं थोपना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे लड़के के लिए तुम अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दो, और मुझे पता है कि तुम करोगे भी नहीं, इसलिए मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं करता। इसलिए कहता हूँ डिवोर्स दो और चली जाओ मेरी जिंदगी से, और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। राजवीर ने रूही को खुद से दूर कर दिया और वहां से चला गया। रूही एक टक राजवीर को ही देखती रही। रूही के दिल में जो राजवीर के लिए प्यार का संगीत बजा था वो एकदम से बंद हो गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजवीर उसे प्यार तो करता है लेकिन अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। रूही का दिल तो अभय ने पहले ही तोड़ दिया था और अब उसकी उम्मीद भी राजवीर ने तोड़ दी थी। रूही जहां खड़ी थी झटके से ही वहीं बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रूही को इस वक्त राजवीर की जरूरत थी, एक सहारे की जरूरत थी, लेकिन ना तो रूही को वो सहारा मिला और ना ही राजवीर का साथ। रूही इस वक्त किस दौर से गुजर रही थी ये रूही ही जानती थी। वो चाहकर भी किसी को नहीं बता सकती थी कि अभय उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उसने अभय की बात मान ली है। वहीं राजवीर भी वॉशरूम में जाकर अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी उसकी आंखें लाल हो गई। राजवीर को खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। वो रूही को अपनी जिंदगी में चाहता था लेकिन ये नहीं चाहता था कि रूही जैसी लड़की पर गृहस्थ जीवन का बोझ पड़ जाए। रूही एक आजाद ख्यालों की लड़की थी और राजवीर उसे कैद करके नहीं रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मंडप में दिव्यांश और दृष्टि के फेरे हो रहे थे। रजावत परिवार और रघुवंशी फैमिली दोनों ही बहुत खुश थे, खासकर हर्षवर्धन, क्योंकि उसका दिव्यांश तो कभी किसी लड़की के करीब गया ही नहीं था। दिव्यांश रिया से शादी भी अपनी माँ के कहने पर कर रहा था और उसे रिया पसंद भी थी, लेकिन किस्मत ने दिव्यांश का साथ दृष्टि के साथ लिखा था और इसलिए रिया दिव्यांश से दूर हो गई। पंडित जी ने कन्यादान करने के लिए परदान की तरफ देखते हुए कहा, जजमान कन्यादान कर दीजिए। परदान ने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, जाओ शौर्य। इस पर शौर्य ने हाथ जोड़कर कहा, उफा जी प्लीज, इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा लूं। आप और बुआ जी नहीं होते तो ये जिम्मेदारी मैं बखूबी उठा लेता, लेकिन अब घर के बड़े आप और बुआ जी हैं, तो बेहतर होगा कि कन्यादान भी आप ही करें। क्या रूही अपने दर्द के साथ ऐसे ही परेशान रहेगी? क्या वो शादी अच्छे से हो जाएगी? कौन सी शर्त मान ली है रूही ने अभय की?